dawała sygnały w swoim expose, że jest za rozwiązaniem tego problemu. Wprowadziła za to komisarzy w resortach, przynajmniej w niektórych, co moim zdaniem jest kompletnie niefortunnym posunięciem i może powodować poważne problemy wewnętrzne w tych resortach. Nie zlikwidowano funduszu kościelnego, uśmiecham się tu do ministra Halickiego, choć było to już w zapowiedziach Donalda Tuska, nawet nie tyle Ewy Kopacz. Wspomnę, że budżet był... A w budżecie, panie ministrze, na ten rok chętnie, żeście przeznaczyli kupę pieniędzy na świątynię opatrzności, o co też mamy oczywiście do was pretensje. No i na koniec taka wisienka na torcie, czyli mój ulubiony temat, tak zwane pendolino, czyli pseudopociąg, który miał jechać szybciej niż polskie pociągi, jeździ wolniej. Ale się, to, że miał jakąś ale to oczywiście, miał ostatnio, to oczywiście nie, obciąża, nie obciąża wyłącznie pani premier Ewy Kopacz, ale to obciąża wszystkich, którzy do tej pory rządzili PKP w Polsce i naprawdę jest to straszny wstyd dla nas, że musimy kupować pociągi włoskie zamiast kupić polskie. Jerzy Wendelin. A więc kiedy pan przewodniczący Błaszczak przedstawił te 100 dni rządu, wyjrzałem przez okno radiowej trójki, licząc, że tam będę widział leje po bombach, a tam jest trawnik, czyli no może nic się nie zawaliło. Nie jest tak najgorzej. Ja z panią premier jako marszałkiem współpracowałem 3 lata. Była to współpraca dobra. Powiem może bez jakiejś większej skromności, że w Sejmie miała lepszych współpracowników niż w rządzie i w rządzie może rzeczywiście powinna zrobić przegląd tych kadr na niższych poziomach, bo okazuje się, że ci urzędnicy są niewydolni. A poza tym te 100 dni to czas taki bardzo symboliczny. Przyjdzie czas wykonywania budżetu, przyjdzie czas wykorzystywania środków europejskich, przyjdzie czas rozliczania z zaniechań, bo wiele jest prawdy w tym, o czym mówił pan poseł Rozenek, że tu jest takie bujanie się, próba przeczekania do wyborów parlamentarnych z wieloma sprawami i póki nie nabędzie ten rząd odwagi, to myślę, że straci szansę na lepsze notowanie. Jarosław Gowin. Kiedy ogłoszono, że Ewa Kopacz ma być następcą Donalda Tuska, ja powiedziałem, że ona jest osobą zupełnie do tego nieprzygotowaną. Zarzucono mi wtedy nawet seksizm, mimo że wskazywałem, że dużo lepszym premierem byłaby na przykład Elżbieta Bieńkowska. A dzisiaj widać wyraźnie, że Ewa Kopacz jako premier jest całkowicie zagubiona. Jest całkowicie zagubiona, a jej rządy będą dla Polski czasami stagnacji i chaosu. Dziękuję panom. Zmieściliśmy się w czasie. Cudownie. Jerzy Wendelich, Andrzej Rozenek, Adam Struzik, Mariusz Błaszczak, Andrzej Halicki, Tomasz Nałęcz. Idziemy wszyscy na dziedziniec, żeby sprawdzić, czy są te leje, czy nie ma ich. Moim zdaniem nie. Różowe okulary wkładamy, to strójki, może jeszcze czekoladowego orła odzyskamy. Dlaczego mnie pan zaczepia? Do widzenia, bo ja tam ich nie widzę. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Od 2 stycznia wielka wyprzedaż w Media Expert. Wymień swój stary komputer na nowoczesny laptop. Taniej nawet o 500 zł. Media Myśląc logicznie, aby uzbierać na najnowsze technologie, możesz na przykład sprzedać własny samochód. A myśląc technologicznie, skorzystaj z wyprzedaży 10-lecia z okazji 10. urodzin Saturna, dziesiątki tysięcy produktów w obniżonych cenach w sklepach i na saturn.pl. Na przykład telewizor LED 55 cali Samsung Ultra HD, zakrzywiony ekran klasa A za 5299 zł tylko do 6 stycznia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program 3 Polskiego Radia. Sobota, 3 stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Konflikt lekarzy i ministra zdrowia, aferę wokół zamkniętych przychodni komentują politycy. Cierpią na tym pacjenci. Tu nikt nie jest wygrany, ani minister, ani lekarze, bo pacjenci są przegrani. W tym serwisie trójki także awaria Pendolino i starcia między separatystami na wschodzie Ukrainy. Na tym konflikcie tracą pacjenci, mówią w trójce politycy. Tak komentują sprawę zamkniętych przychodni lekarzy z Porozumienia Zielonogórskiego i fiasko negocjacji z ministrem zdrowia na temat kontraktów na 2015 rok. To spór, który trwa od 11 lat i bulwersuje wszystkich, mówił w śniadaniu w trójce profesor Tomasz Nałęcz z Kancelarii Prezydenta. Zmieniają się ministrowie, nie zmienia się porozumienie, ale spór trwa. Ci wszyscy, którzy są zdrowi, mogą tylko życzyć tym, którzy chorują niestety, żeby jednak lekarze z ministrem się porozumieli. Warto jest pamiętać, że no cierpią na tym pacjenci. Tu nikt nie jest wygrany, ani minister, ani lekarze, bo pacjenci są przegrani. Minister Andrzej Halicki z Platformy ma nadzieję, że to jednak ostatni taki konflikt. Właśnie lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego, zresztą bardzo mało elegancką korespondencją, szantażują niejako tym zdrowiem pacjentów, czyli te zamykanie gabinetów i podkreślanie tego, że jesteśmy niezastąpieni, jest dowodem na to, że coś tu jest nie tak. Mariusz Błaszczak z PiS-u jest przekonany, że powodem problemów jest komercjalizacja służby zdrowia. Arłukowicz walczy o przetrwanie, lekarze, biznesmeni walczą o pieniądze, a pacjenci co? Pacjenci walczą o życie, tylko pozostawieni sami sobie. A rozwiązaniem mogłoby być podwyższenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, tak uważa marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik z PSL-u. Nie da się za te same pieniądze podnieść jakości świadczeń i skrócić kolejek. Działanie niemożliwe, ono jest potrzebne, tylko powinno być połączone z jednoczesnym podniesieniem składki o co najmniej 2%. Ale nasza klasa polityczna boi się wyjść do społeczeństwa i powiedzieć: drogi narodzie, bez podniesienia składki o 2% nie da się zabezpieczyć usług. Lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego apelują teraz do premier Ewy Kopacz, aby ta mediowała między nimi a resortem zdrowia. Kilkanaście osób bierze udział w akcji poszukiwawczej 12-letniego Pawła z miejscowości Mokobody. Wczoraj płetwonurkowie wyłowili z rzeki ciało jego brata, 15-letniego Marcina. Wieczorem akcja poszukiwawcza została zawieszona, nad ranem została wznowiona, informuje Waldemar Rostek ze Straży Pożarnej w Siedlcach. Pracuje grupa wodonurkowa z Sokołowa. Dodatkowo jest dwa zastępy, czyli tutaj łącznie z pięciu ludzi z Państwowej Straży Pożarnej z Siedlec, no i oczywiście miejscowa jednostka ochotnicza z Mokobud. Akcję wznowiono w pobliżu kładki w miejscowości Kapuściaki, w miejscu, gdzie wczoraj odnaleziono ciało starszego z braci. Nastolatkowie zaginęli w poniedziałek. Awaria Pendolino w pociągu, który wyjechał z Krakowa do Warszawy o 6:05, prawdopodobnie zepsuł się system hamowania. PKP zdecydowało, że ten skład dalej nie pojedzie i zamieniono pociągi. Czekamy teraz na wyjaśnienia od producenta, mówi Beata Czemerajda z PKP Intercity. Obsługę techniczną składu, za jego serwisowanie, przygotowanie do drogi, ale też wszelkie naprawy odpowiada producent. Czekamy na informacje z jego strony, co było przyczyną tej usterki i oczywiście jest zobowiązany do jak najszybszej jej naprawy. Pasażerowie czekali na przyjazd rezerwowego składu 2 godziny, a wczoraj Pendolino z Warszawy do Wrocławia miało prawie 2-godzinne opóźnienie. To efekt nieprawidłowego działania układu sterowania ruchem w miejscowości Szeliki. Walki między separatystami na wschodzie Ukrainy, do starcia doszło na terytorium samozwańczej Ługańskiej Republiki. W wymianie ognia między rebeliantami zginął lider jednej z grup zbrojnych, Aleksander Bednow, pseudonim Batman. Batman wraz z kilkoma towarzyszącymi mu bojownikami wpadł w zasadzkę przygotowaną przez samozwańczą milicję ludową. Został zastrzelony podczas wymiany ognia. O konfliktach i rywalizacjach pomiędzy separatystycznymi ugrupowaniami w Donbasie informował wcześniej oficer prasowy operacji antyterrorystycznej. Pułkownik Andrzej Łysenko mówił także o rosnącym niezadowoleniu wśród separatystów. Wśród członków bandyckiej formacji Wostok wzrasta niezadowolenie z powodu braku w zaopatrzeniu w podstawowe produkty, a także braku pieniędzy. W ostatnich dniach terroryści nie otrzymali od swych rosyjskich opiekunów żadnego finansowego wsparcia. Zdaniem komentatorów w Donbasie trwa obecnie proces tworzenia jednego centrum dowodzenia separatystów, co prowadzi do konfliktów pomiędzy różnymi ich pododdziałami. Krzysztof Renik, Kijów, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Kolejne o 11:00. Zapraszamy. Teraz jeszcze prognoza pogody i ostrzeżenie synoptyków przed silnym wiatrem w porywach w górach. Może osiągać nawet 120 km na godzinę, a nad morzem do 100 km na godzinę. Poza tym pochmurno, z opadami deszczu, lokalnie także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. W Zakopanem plus 1 stopień, w Warszawie plus 2, w Gdańsku i Krakowie 3 stopnie, we Wrocławiu dziś najcieplej 4 stopnie powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby uzbierać na najnowsze technologie, możesz na przykład sprzedać własny samochód. A myśląc technologicznie, skorzystaj z wyprzedaży dziesięciolecia. Z okazji dziesiątych urodzin Saturna dziesiątki tysięcy produktów w obniżonych cenach w sklepach i na saturn.pl. Na przykład pralka Beko klasa A+, pojemność 6 kg za 699 zł. Tylko do 6 stycznia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma.

Jak to znowu minął rok? January, zespół Pilot na dobry początek naszego spotkania. Minął rok, 2015 nam się zaczął. Witamy Państwa w starym składzie, wypróbowanym. Elżbieta Malinowska za sterami, Mariusz Owczarek przy komputerach, Marek Niedźwiecki przy mikrofonie. Piękny dzień, piszą Państwo, że słońce. W Warszawie nie ma słońca, teplota jakaś tak 6 stopni. A widzę, że na Śnieżce, szkoda, że mnie tam dzisiaj nie ma, na Śnieżce minus 7. 0,4 stopnia, słońce, jakieś pierzynki, takie chmury. Bardzo ładnie. Dziękuję bardzo serdecznie za podpisanie listy obecności. Co dzisiaj w naszym spotkaniu? Z Radiem Luksemburg przechodzimy naturalnie do roku 1975. Jakie były przeboje w tamtym czasie, to za godzinę i kwadrans mniej więcej. Pani Eliza i pan Sułek w ostatniej ławce tradycyjnie. Nic się tutaj nie zmieniło. Nie mamy dzisiaj gościa, no bo to taki czas poświąteczny, ale za to sporo muzyki, i to takiej starszej i nowszej, nawet premiery 2015 roku, ale głównie jednak 2014. Drugą godzinę naszego spotkania zaczniemy sobie koncertowo. Jakoś tak nie jestem ogromnym fanem płyt koncertowych, ale mam kilka takich absolutnie ulubionych. I to właściwie są płyty, które właśnie się teraz ukazały, więc jest się czym pochwalić. To będzie na początek następnej godziny. No i tak, a nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Odnajdą Państwo tam wczorajsze notowanie listy 17-18. Proszę popatrzeć, wybrać 10 piosenek, oddać głosy na następną listę 1719. Na stronie odnajdą Państwo także wyniki topu wszechczasów, 21 top. Tak długo było do głosowania, tak długo było do świąt, tak długo było do Sylwestra, tak długo było do Nowego Roku. Wszystko już jest. Wszystko jest. No i Erik Marienthal na saksofonie także jest. Dobre wiadomości przeplatają się niestety ze złymi. Wczoraj Mariusz Owczarek w LP Trójce zaprezentował piosenkę Roda Stewarta Have I Told You Lately. Na gitarze tam grał Jeff Golub. No właśnie Jeff, 59 lat, odszedł 1 stycznia. Czwarta Smooth Jazz Cafe to tam Jeff i Sue Ann Carwell. Taka ładna piosenka. Ooh. extra kind to me. Then suddenly you're cross. You're so moody. You still get to me. Still can't turn you off. No, no. You're fascinating. Ooh, more fascinating. Exciting, baby, I'm rewriting the book of love on you. Oh, yes, it's true. Oh, baby. If I ever lose this heaven, oh yeah. Carwell, no i Jeff Golub, piosenka If I Ever Lose This Heaven. Jeffa nie ma już z nami, 1 stycznia zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. 19 minut po godzinie 10. Panie Marku, jak to nie ma słońca w Warszawie? Jestem na placu teatralnym i słoneczko świeci mi prosto w zęby. No to proszę uważać. Cudownie, to bardzo dobra wiadomość, bo dzisiaj po audycji mam plany i gdyby padało, to by było nie za dobrze. Przesyłka z Toronto w Kanadzie, zespół Moist. Something never ends. put myself to work. I know it's just a game. Pretend I'm just a ghost in my life. But I can see you smile just behind the eyes. I know that you're falling with me now. Still I won't look down. Still I won't look down. All around the stars around me. Still I won't look down. Still I won't look down. Nothing there but heaven needs me now. Toronto, Toronto, Kanada. Pamiętam, kiedy tam jeszcze latałem, to przywoziłem sobie płyty zespołu Moist. Teraz słuchacz podesłał Glory Under Dangerous Skies. Dziękuję bardzo. Wybrałem piosenkę Still I Won't Look Down, choć sugerują tutaj na stickerze, że single to są Mechanical i Black Roses. Tak trochę żużlowato, ale pewnie wrócimy. Moist, nowa płyta. Mówiłem już o tej płycie kilka razy, ale teraz już trzymam taką oficjalną, prawdziwą. Ona już jest, Magda Bożyk, płyta nosi tytuł Yearning. Polecam, bo to absolutnie wyjątkowy album. Proszę szukać na stronie internetowej. Something's coming up the way. Still it makes me think that I don't wanna play the game. I don't need a rocket. you can always come and meet us while we're hanging here around. Jelnik, to ładne słowo. Kiedyś Basia śpiewała taką piosenkę. Magda Bożyk z Krakowa. I to jest jej debiutancka płyta. Rzadko mi się zdarza, żeby zaznaczyć 10 na 10. A tutaj tak zaznaczyłem. No i teraz chciałem zagrać piosenkę pani, która się nazywa Rigmor Gustafsson z nowej płyty When You Make Me Smile. Otwieram pudełeczko. Mam taki problem, że właściwie ostatnia płyta, jakiej słucham dnia poprzedniego, zostaje w odtwarzaczu. Czy to coś może znaczyć, panie doktorze? Autopromocja. Uczęszczał do kilku szkół podstawowych i do szkoły zawodowej. Liceum zawodowego ze specjalnością obróbka skrawaniem nie ukończył. Później rozpoczęła się oszałamiająca i długa kariera czołowego piosenkarza w kraju. Tata już 2 lata, jak opuścił rodzinę, po prostu znalazł sobie nową dziewczynę. W najbliższą niedzielę zaśpiewa w Trójce. Maciej Maleńczuk i Psychodancing w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Na żywo tuż po 20. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Cza, cza, cza. Za 30 minut będzie godzina 11, pora teraz na Radio Kalifornia. Ale jeszcze list od słuchacza, pamiętając o reklamie strony Trójki, polskieradio.pl/trójka i forum LP3, proszę nie zapominać w czasie markomanii o forum lpmn.pl. Pozdrowienia serdeczne. Wczoraj wszedłem na stronę Billboardu, żeby zobaczyć, co tam się dzieje w Ameryce i zobaczyłem, że znów Taylor Swift jest na pierwszym miejscu. Chyba będę musiał kupić tę płytę, bo nie rozumiem, o co chodzi. Tak długo na pierwszym miejscu, a ja jakoś tak podchodzę do tego, jak do jeża. No i wyczytałem, że na duże trasy koncertowe latem tego roku ruszają 2 zespoły. To będą niespodzianki. We'll be right back. Wiadomość dla pana Andrzeja z Bojzy, który wczoraj przyniósł na listę ciasteczka czekoladowe, cieszą się ogromną popularnością. Do Markomanii dotrwały tylko 3 dla Eli właśnie teraz, no bo ja to już wczoraj zajadłem swoje 2 przydziałowe. Journey, tak, oni ruszają w trasę koncertową, oczywiście już bez Steve'a Perego, ale nie mogę się oprzeć, bo kiedy słyszę tę piosenkę, to jakoś tak wiatr w żagle. Separate Ways, Worlds Apart, zespół Journey. W trasę, wielką trasę koncertową po Ameryce rusza także Steve Miller i jego zespół. Oni poszli trochę w kierunku bluesa, ale mam nadzieję, że na trasie zaśpiewają też swoje największe przeboje. Yeah. On Slipping, Slipping into the Future. Nawet chyba coraz bardziej. Steve Miller Band i Fly Like an Eagle. W Radiu Kalifornia Bob Seger. And No i jak to nie lubić tych starszaków, którzy trzymają taką klasę? Bab Seger już bez Silver Bullet Band, nowa płyta Ride Out, na okładce ta sama droga jak na Hotelu Kalifornia, no bo to przecież Radio Kalifornia. Następną piosenkę napisali Carly Simon i Michael McDonald. Zamiast Carly Simon śpiewała Amanda Sudano Ramirez. Vince Gill grał na gitarze. Michael McDonald pojawił się jako drugi głos. Doobie Brothers, nowa płyta Southbound. Chyba względy wydawcy zdecydowały, że nie pada tutaj ani razu nazwisko Michaela McDonalda, a przecież wyraźnie go słychać, prawda? Za 12.11. Mystery that unlocks. You find a hummingbird

And there's a message that I'm sending out, like a telegraph to your soul. And if I can't bridge this distance, stop this heartbreak over loud, I ain't missing you at all. Since you've been gone away, I ain't missing you. No matter what my friends say,